Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Sinus FM. Tento týden jsme se tady sešli v tradiční sestavě, kterou tvoří tady Petr Urban na druhé straně. Čau Petře. A já, Lukáš Václavík. A tento týden... Čau Lukáš. Jsem myslel třeba, že mě necháš odpovědět na tvůj pozdrav. Nemáš nárok, ty. Aha, tak pokračuj v tom případě. Co budeme teda řešit tento týden? Tento týden budeme řešit zase tři témata, které jsme vybrali, protože tento týden asi nebylo nic jako tak úplně velkého a vděčného, o čem bychom se mohli tady bavit 20 minut nebo spíš 40 minut, jako to většinou vždycky natahujeme. Takže si vybereme tři takový menší tématka a tím prvním bude taková aféra, která vyplula na povrch tento týden a týká se bezpečnosti e-mailů. A já teda neznám úplně detaily, ale mluvilo se o tom, že e-mail je v ohrožení, tak by mě zajímalo teda, co se stalo a kolika lidí se to dotkne, protože to znělo jako, že to je dost zásadní plošný problém. Myslím, že celá ta kauza kolem e-mailů se nějak byla nějak pojmenována, má nějakou přezdívku a ta přezdívka je... Ta přezdívka je e-fail, jako e-mail, ale že je to vtipný a zároveň je to pravdivý. A je to taková kauza, která se týká asi 6-7 lidí, možná na celém světě, nebo možná víc, teď kecám. Ale jde o to, že byla zpochybněna bezpečnost šifrovaných e-mailů, což je věc, kterou většina lidí asi nepoužívá, protože pokud prostě máš skránku někde na Gmailu, na Seznamu nebo něco a nepoužíváš tomu nějaký zvláštní doplněk do prohlížeče nebo doplněk v nějakým desktopovým klientu nebo mobilním klientu, který by ti tam zavedl právě to šifrování, tak to prostě nepoužíváš a všechny tvý e-maily jsou čitelný prostě jakkoliv, pokud by se někdo dostal do tvý schránky nebo nějaký administrátor či správce přímo toho e-mailového serveru, tak si to každý může bez nějakých problémů přečíst. Ale to šifrování je právě taková jako extra ochrana, která tohle má zajistit. A tento týden v pondělí tak Electronic Frontier Foundation vydala takovou poplašnou zprávu, že právě ty dva nejpoužívanější standardy, které se využívají pro to šifrování, což je PGP a S/MIME, tak že jsou asi zranitelné, že tam je nějaká chyba, která dovolí útočníkům si přečíst všechny zprávy, i ty, co budou poslány v budoucnosti, i ty, co už jako byly dávno přijaté. Ale ještě týžden vlastně vyplynulo na povrch, že to až tak závažný není, že respektive není chyba v samotných těch standardech, ty jsou napsaný dobře, nebo nejsou tam díry, které by právě ti dovolili číst si ty šifrované zprávy bez toho soukromého klíče. Ale je chyba v implementacích tady těchto standardů na straně těch klientů nebo těch doplňků, který se v těch klientech používají. A ty chyby, už přečtěte si ten článek, který u nás vyšel v úterý, tak byly takový jako hloupý, dá se s nimi trošku bojovat, protože využívají takovou jako hloupou věc, nebo hloupou věc, ale prostě když pošleš e-mail, který není jako v tom plain textu, že to není vlastně ten čistý text, ale máš ho ve formátu HTML, tak ty můžeš do toho kódu přidat něco, prostě jinačí kód, který ti bude stahovat obrázky nebo třeba kaskádový styly z nějakého externího serveru. Jo, ty HTML e-maily se dneska používají docela běžně, protože ti dovolí ty e-maily nějak formátovat, prostě mít tam tučný text, dávat tam aktivní odkazy, nebo třeba ty obrázky tam přímo do toho zalinkovat. Ale právě problém je, že když tam linkuješ nějaký ten externí obsah, tak tam do toho můžeš něco přibalit a právě ty chyby zneužívají toho, že tam vlastně do toho kódu přibalej tu tvoji původní šifrovanou zprávu a když ti potom ten, jo, nejdřív ten, tam ještě je taková jedna zvláštnost, že ten útočník se musí k té šifrované zprávě tvý dostat. Jo, takže on musí získat buď přístup do tvý schránky, jo, nebo musí získat nějakou zálohu těch e-mailů, co máš, nebo prostě je to nějaký člověk, který tam prohledává přímo ten mailový server. Jo, už tohle je problém, pokud se k tomu někdo dostane, ale pokud už tady tu zprávu má, tak on ji může upravit, přeposlat ti a tím, že on vlastně vezme tu šifrovanou část zprávy a vloží do nějakého do takové zvláštní HTML značky a ty to přijmeš a zobrazíš si to, tak tím vlastně ten tvůj klient zprávu dešifruje a tu zprávu přepošle na nějaký ten útočníkův server, který tam bude odposlouchávat nějaké požadavky, který ten kód v tom e-mailu tam měl. Jo, no takhle, když o tom mluvím, tak to zní hrozně složitě, zas tak úplně složitý to není. Určitě přečtěte si ještě jednou ten článek, tam je to vysvětlení trošku líp, protože jako mluvit tady o tomhle takhle spatra je trošku složitější, ale fakt jako moc složitý to není. No každopádně, jak jsem říkal, ten problém se netýká samotných standardů, ale té implementace a toho, jak prostě vývojáři úplně ne dobře právě používají ty doplňky. Jo, ale tohle snad nějak časem půjde vyřešit, půjde to opravit a do budoucna už by to neměl snad být problém, ale opět ještě jednou zase podotknu, že fakt ty šifrované e-maily, já nevím, použil jsi to někdy? Já to nepoužívám, protože si nepíšu o žádných supertajných věcech a s tím asi teda souvisí to, že ani nemám v okolí lidi, kteří by to používali, a když bych poslal takový e-mail svým kamarádům, tak prostě by nevěděli, jak si ho mají zobrazit, že jo, takže... No právě. To jako není to věc určená pro jako běžní uživatelé, je to fakt pro někoho, kdo má obzvlášť citlivou komunikaci, posílá a tu jako bych zabezpečil asi nejenom tím šifrováním e-mailů, ale i tím, že bych třeba tu zprávu přebalil do nějakého jako zaheslovaného souboru a tak, jo, že bych se jako jistil tady asi více úrovněmi, než jenom tady tímhle, že bych se spolíhal na to PGP nebo SMIME. Ale zajímavé je, že právě jsme minule nebo předminule v těch podcastech mluvili o tom, že jak Gmail, tak Outlook.com vlastně získávají nebo získali v poslední době právě funkce pro šifrování, pro větší dohled nad tím, kam ten e-mail přijde, respektive teda jako kdo si ho může přečíst, že jo. Což... To ano, ale to zase to chrání, aspoň teda nevím, jak to funguje na tom Outlooku, ale na tom Gmailu, co jsem se vyzkoušel, tak to podle mě funguje tak, že tu zprávu si přečeš ty a ten, komu ji pošleš, ale zároveň i Google, jo? Že to není prostě podobně jak u toho klasického šifrování, že si to přečtou fakt jenom ten, kdo má ten veřejný nebo soukromý klíč, ale i ten provozovatel toho serveru. Jo? Takže Google si to taky přečte a pokud posíláš něco úplně super tajného, tak podle mě nechceš ani, aby to o tom viděl Google. No to ne. Na to jsou tady úplně jiný e-mailové služby. Třeba ProtonMail, že? Nebo tak. Jo, ProtonMail zrovna se tady k tomuhle vyjádřil, protože on tady ty technologie využívá taky, právě to PGP, a ten říkal, že u něj ta chyba nebyla, že oni to mají implementovaný správně a že tam žádný nebezpečí nehrozí. Paráda. Ale ProtonMail jsem teda náhodou použil, nebo jsem tam zaregistrovaný a pár e-mailů nějakých testovacích jsem poslal, takže jako můžu říct, že šifrovaný e-maily jako používám, no. I když už je to teda pár týdnů, že nebo měsíců, nebo možná let, co jsem to naposledy jako se tam vůbec přihlásil. Jo, a komu jsi tam co posílal, prosím tě? No, sám sobě, že jo, jak jsem to testoval. To je hezký teda. OK, takže jinými slovy, abychom se teda vrátili k jádru věci, chyba není v standardech, ale v nějakých specifikacích, nebo teda v aplikacích. Aplikací, ano. Takže v zásadě můžeme být všichni happy. Jo, ale právě jak se to týká ne moc velkého počtu uživatelů, tak vlastně není třeba tady zakládat nějakou paniku. Jo, protože fakt ta původní zpráva od toho Electronic Frontier Foundation tak jako fakt zněla, že to je úplně katastrofa a nafoukli to prostě, aby se toho asi média všimla, ale potom, když právě ti autoři e-failu zveřejnili tu studii, kde to popisují, co tam všechno je špatně, tak to prostě taková tragédie nebyla. A jak si může takováhle organizace dovolit šířit takovouhle zprávu? To je poměrně jako neprofesionální jednoznačně, ale... Hele, nevím, jestli oni sami znali přesně ty podrobnosti, jestli se nedostali nějakým jenom útržkům, protože pokud jako to znali a podali to tak, jak to podali, tak to jsou fakt jako pitomci, jo? Protože oni teda mimochodem právě to EFF-ko tak i doporučilo právě s tou prvotní zprávou, aby lidi přestali to PGP a SMIME používat, jo? Aby prostě nešifrovali vůbec, že to je prostě zbytečný. Přitom to zase jako dešifrovat tu zprávu jako zase není taková banalita, jo? Protože ty si můžeš proti tomu zaprvé bránit tím, že fakt si budeš hlídat, kdo k té tvý schránce má přístup, a nebo prostě nebudeš, nebo v tom e-mailovém klientu zakážeš buď prostě zobrazování HTML, nebo vůbec jako interpretace těch HTML značek, případně zakážeš, a to snad jako dovolují všechny klienty, kromě těch appleovských, aby se tam nestahoval ten vzdálený obsah. A tím vlastně seš chráněnej, protože to funguje tak, že tam jenom skrz ten vzdálený obsah, no, že ten e-mail se tam jako zavolá na nějaký ten útočníkův server. Jo, spousta poštovních klientů ten vzdálený obsah blokuje ve výchozím stavu a tím druhým důvodem jako třeba... Asi většina, no, že to takhle má. Asi jo, no, a jako tím druhým důvodem, o kterém možná se tolik nemluví, nebo možná mluví v poslední době, tak je ještě soukromí, že jo, protože zase tam prostě, když máš webovou stránku, tak je to nějaký prostě sledovací v zásadě prvek. Jasně, no. Máš tam nějaký skripty, které tě identifikují a měří a tak. Já myslím, že o tom se jako ví, nebo my o tom víme, ale ta úplná jako běžná veřejnost o tom ještě neví, a až prostě někde se toho chytne nějaký jako velký médium obecný, že i e-maily jsou jako sledovatelný, tak jako z toho bude ještě skandál. No. Dobře, takže používejte šifrované maily, pokud chcete být ochráněni, nebo obsah vaší komunikace, aby byl chráněn, ale ideálně k tomu používejte nějaký schránky jiných mailů než těch free mailů. No, tak jako nejlepší vždycky je mít, že jo, vlastní server a všechno si to řídit sám, ale zároveň prostě musíš vědět, že i ten druhý člověk má nějaký vlastní server, že si provozuje, protože ty to sice pošleš ze svýho soukromího, kde máš nad těmi daty výhradní kontrolu, ale zároveň to vlastně se směruje přes cizí servery a tam už tu jako jistotu žádnou nemáš. Ale pojďme k dalšímu tématu, to je vlastně také se týká bezpečnosti, ale teďka je to takový příjemnější. A to, že Google našel způsoby, jak donutit výrobce telefonů, tabletů a dalších zařízení s Androidem, aby ta zařízení častěji aktualizovali. No a nejenom aktualizovali v tom smyslu, že budou jakoby častěji vydávat upgrady na jako tu vyšší verzi Androidu, ale zároveň, aby to pravidelně záplatovali, což je asi možná jako větší problém, že výrobci nechávají ty telefony zranitelný vůči různým útokům. A to je dobrá zpráva, že jo? No, to je vynikající zpráva, že Google konečně přebírá zodpovědnost za svůj systém a vymyslel takovýhle nějaký mechanismus, nebo ten nátlak a to. To s těmi záplatami tak souvisí s tím, že on aktualizoval nějaký smlouvy, který on podepisuje právě s těmi výrobci, aby jim mohl, nebo aby oni mohli využívat Play Store a celý ten jeho ekosystém, takže tam do toho to nějak umístil. My nevíme přesně to znění, protože ty smlouvy jsou tajný, ale mělo by to být prostě tak, že hele, jako můžeš používat náš Android právě s tím obchodem Play a tak, ale prostě budeš to muset pravidelně záplatovat, jo, po nějakou dobu. Což je dobrý. A ta druhá věc z těch, co se týká těch upgradeů na ty vyšší verze, tak tam to není úplně zaručený, ale spíš jde o to, že Google začal už vlastně před rokem s projektem Treble, což je taková věc, která rozděluje kód Androidu na dvě části. Jedna je nějaký ten firmware, který se stará o tu komunikaci úplně jako nejníž, prostě kde se komunikuje s hardwarem a tak. A nějaký ten Androidí framework, což je právě jakoby ten systém a ty nadstavby nad ním. A jak je to rozdělený, tak ty to můžeš na sobě nezávisle aktualizovat, aniž by to rozbilo prostě tu jako druhou část. Což má právě tu výhodu, že třeba pokud bych chtěl, já nevím, Samsung, no, zrovna Samsung je blbý příklad, třeba LG by chtělo aktualizovat telefon na novější verzi, tak nebude muset čekat, až ten firmware, tu nejspodnější verzi, pro něj připraví výrobce chipsetu, což většinou bude třeba Qualcomm. Jo, takže tady v tomhle by se to mělo zrychlit. Právě sám Qualcomm říkal, že až třeba o 3 měsíce, že by se měl zrychlit ten proces pro vydávání těch aktualizací. Zároveň to bude jednodušší, levnější pro všechny, takže jako nebudou mít moc výmluv, proč ty telefony nebo tablety neupgradovat. Jo, ten projekt Treble tak se týká Androidu 8, tam je to úplně už jako povinný, takže všechny telefony, které přijdou na trh s tím Androidem 8, tak už ten Treble musí obsahovat a ty aktualizace by tam měly být jednodušší, což je zároveň dobrá zpráva třeba pro moderskou komunitu, jo, protože ti modeři zase se nebudou muset tam starat o nějaký ovladače k různým zařízením, ale fakt budou upravovat a nějak optimalizovat jenom tu nejsvrchnější vrstvu toho systému, takže to bude taky fajn. A zároveň Google vlastně tento týden nebo minulý týden oznámil, že úzce spolupracuje právě s těmi výrobci chipsetů, aby ty aktualizace nebo vývoj toho systému mohl být ještě rychlejší. A spolupracuje se Samsungem, s Qualcommem a MediaTekem. Není tam Huawei, který si vlastně skrz svou dceřinku HiSilicon vyrábí taky vlastní čipy, což je škoda. A funguje to tak, že vlastně Google s těmi firmami spolupracuje už přímo při tom vývoji toho systému. Jo. Oni vlastně doteďka to bylo tak, že Google nejdřív vydal nějakou RC verzi Androidu, která už měla právě ukončený to přidávání funkcí a nějaký změny API, a až potom do toho mohli vrtat ti výrobci chipsetů, ale teďka podle novýho to je tak, že už přímo v těch počátečních fázích vývoje tak do toho budu kecat i ti výrobci. Takže tak. Takže to máme vlastně předčasně Vánoce. No, uvidíme, jak to bude vypadat v praxi. Jo. Teď říká zrovna Google, jak tady tohle oznámil, tak spolu s tím řekl, že, nebo on vydal druhou beta verzi Androidu P, což bude ta jako velká verze, asi devítková, která vyjde letos. A do toho beta testu tak se zapojilo spousta zařízení právě třetích stran, že už tam nejsou jenom ty Pixely a Nexusy, nebo tady tyhle, no Nexusy už dneska ne, hlavně ty Pixely, ale jsou tam i prostě jinačí telefony, aby jako dokázal, že fakt ten projekt Treble má smysl a že to funguje, tak doufejme, že to bude fungovat i v praxi, nejenom v těch beta testech. Jo. No nicméně, i kdyby jsme jenom těžili nějakým způsobem z toho, že ty telefony budou záplatovaný, tak já budu v zásadě... Jo, happy. Rozhodně, to je dobrá zpráva. No. Právě jako nedávno vyšla nezávislá zpráva o tom, že spousta výrobců na ty zaplaty fakt kašle, nebo vyloženě lže, jo, že tam ten systém se tváří, že má třeba jako čerstvou zaplatu, ale ve skutečnosti tam třeba jako rok se na to nesáhlo, že oni jenom mění prostě to datum, to čísílko, ale ten kód se tam vůbec nemění, nebo prostě zapomínají na to a teď jako každý se k tomu staví trošku jinak, že někdo třeba jako vydává pravidelný ty aktualizace, někdo to třeba dělá čtvrtletně jako Samsung. A třeba u různých řad telefonů je to jinak, je tam jinačí ta podpora, jinak dlouhá, jinak pečlivá. Jo, takže tady tohle by to chtělo sjednotit, zlepšit, protože fakt tady jde o tu důvěru těch zákazníků u nás. A Google to teďka podle mě jako bral dost na lehkou váhu, nebo neměl ty páky na to, aby s tím něco dělal, a teďka už snad konečně něco má, tak doufejme, že se něco bude dít. No, určitě by se tam dala najít i nějaká paralela k Microsoftu, který taky měl s bezpečností ohromný problém a nakonec se to vyřešilo tak, že se řeklo, budeme vydávat záplaty jednou měsíčně, každý druhý úterý, vzniknul prostě Windows Update a začalo to prostě fungovat. Že jo. Samozřejmě Google pořád ale nemá takovýhle aktualizační mechanismus a je třeba otázka i v souvislosti s těma věcma, teda, o kterých jsi mluvil, jak se mění architektura toho systému, jestli by to jako třeba nešlo dotáhnout až do takovéhle fáze, že třeba aspoň ty záplaty pro tu danou verzi Androidu by se stahovaly automaticky, byla by to prostě systémová funkce, na kterou by ty výrobci nemohli šáhnout. To by podle mě vyžadovalo ještě jako další nějaký zhrábnutí do té samotné architektury toho systému, jo? Že teďka jak rozdělili jak ten firmware a ten framework nějaký na ty dvě části, tak teď by to ještě museli oddělit nějak jinak, aby třeba ty samotné nadstavby, které tam dělají do toho výrobce, tak aby taky byly zvlášť. Jo? A potom prostě Google by si upgradeoval, nebo výrobci chipsetů by si upgradeovali ten firmware, nebo operátoři taky do toho můžou nějak sahat. Potom Google by aktualizoval to jádro toho systému a ty díry tam nějaký záplatoval. A potom výrobce by tam sahal do toho vzhledu a do těch nějakých úprav. Ale tohle je podle mě jako nereálný, protože některé ty úpravy prostě zasahují tak hluboko do toho systému, že to by jako asi nešlo, jo, nevím. No, je pravda, že taky můžeme najít paralelu k tomu, jak by to mohlo nakonec dopadnout, kdyby nějaký takový systém opravdu fungoval, protože fakt, že ty výrobci testují ten systém dřív, než ho pošlou, a to i teda co se týče těch oprav, než to pošlou k těm telefonům, tak prostě to znamená, že se ujistí, že to potom bude fungovat po aplikaci, že to ty aktualizace. A když se podíváme do světa počítačů, tak tam ty výrobci nemají kontrolu nad tím aktualizačním systémem a má nad tím kontrolu Microsoft, a Microsoft vysílá chybový aktualizace servisní. No samozřejmě ty upgrady, to jsou potom ještě další kategorie, o tom se za chvíli tady budeme bavit, takže je možný, že by to skončilo taky podobným takovýmhle bordelem, jo? Že prostě by to působilo problémy. Je to možný, no, že a navíc teď, pokud by to fungovalo takhle, že by to aktualizoval Google a fakt by se vyskytl nějaký problém, tak by jako jedna ta strana házela ty chyby na tu druhou, jo? Že pokud by se tam něco pokazilo, tak by to Google svádělo na ty výrobce, že tam mají něco špatně, a ti výrobci by to svádili na Google, jo? Bylo by to v tomhle asi dost ošemetný. Jasně. Ale zase bych to nechtěl brát tak, jako že Google tu zodpovědnost nemá, že by se neměl snažit tu situaci zlepšit prostě. Ale podle mě teďka dobrý je, že Google se konečně podařilo rozšířit jeho program Android One, což je taková jako náhrada, jako měl kdysi právě Nexusy, což byly nějaký levný telefony s čistým Androidem a často aktualizovaným a záplatovaným. Tak ty Android One telefony tak jsou právě, jako taky to vyrábějí firmy třetích stran. Je tam taky čistý Android, taky prostě s dobrou softwarovou podporou. Nejsou tam žádný nadstavby, nějaký zbytečný aplikace navíc. Jo, a tohle se dá taky aktualizovat v podstatě v tu chvíli, kdy Google ty záplaty vydá, takže a čím dál víc výrobců tohle používá, jo, teďka třeba všechny nové telefony od Nokia, tak jsou právě zapojený do toho Android One. Jo, Xiaomi tam má nějaký telefony, teď myslím něco Huawei chystá, i Samsung. Akorát, že právě u tady těch největších výrobců, tak jsou to většinou nějaký telefony nějaký nižší nebo střední třídy, jo. Nejsou to úplně ty špičkový, kde si ty funkce a ty nadstavby tak si tam jako hlídají, protože si tam přidávají jako nějaký do toho vlastní nesmysly a tak. Jo. No ale obecně platí, že pokud si koupíte teďka někdy telefon s Androidem 8, tak do budoucna, nebo jo, od teďka, pokud byste si koupili nebo nějaký ideálně nově představený, který bude představený teďka, tak budete mít snad výhodu toho, že budete těžit z toho projektu Treble, takže tam budete mít právě ty snadnější upgrady na ty nové verze Androidu a zároveň byste tam teda už snad měli mít i tu pravidelnou péči, co se týká záplat. Takže asi hurá. Hurá. Prosím tě, jak to bude třeba, když LG se rozhodne vyslat aktualizaci Android 8 k mému telefonu, tak myslíš, jako, že tím pádem tam ten projekt Treble bude, nebo ne? Ne, ne, ne. No, on to tam teoreticky ten výrobce může přidat, ale nic ho k tomu nedonutí. Jo. To se týká jenom těch telefonů, který přijdou přímo s tím jako osmičkovým Androidem. A zároveň ale už výrobci teďka si nemůžou nechat certifikovat, nebo můžou jako vydávat telefon se starším Androidem, ale už by jim Google tam nepovolil instalovat právě ten Play Store a tak. Takže od teďka už jako všechny ty nově představené telefony, tak by měli mít právě ten Android Oreo. No stejně mě fascinuje, že Google přišel na to, že jako až teďka si může třeba ve smlouvě vynutit aspoň ty záplaty, že jo, aby instalovali výrobci. To je jako, už vidím úplně tu poradu v Google. Tyjo, co s tím budeme dělat? No, tak to dáme do smlouvy, ne? No, tyjo, dobrý nápad. A to právě taky asi není jako takhle úplně jednoduchý, jo, asi cokoliv dát do té smlouvy, protože víme, že kvůli těm stejným smlouvám, tak teďka ho vyšetřuje Evropská komise za to, že jako zneužívá dominantní postavení, protože se tam vynucuje různý věci. No, to jo, a tohle je přece něco úplně jiného, za to by ho komise nebo podobný orgány si myslím nevyšetřovali nikdy. Nevím, jako pokud nějaká šikovná žaloba by tady tohle dokázala jako napadnout, jo, že... No, tak stát se může cokoliv, no, ale jako moc bych tomu nevěřil. Každopádně asi přejdeme teda k poslední věci, o který jsme chtěli mluvit dneska, jestli už teda nechceš... A která se taky týká nějakých aktualizací, ale tentokrát nějakých problémových, a týká se to Windows 10, mám pocit. No, a je tam zase nějaký problém. Tam jsou furt nějaký problémy, tak jako spousta problémů za sebou. To je fakt hrozný už. Já jsem tady někdy minule popisoval, v jakých porodních bolestech přišel na svět Windows 10 April Update, to jest verze 18.03 nebo též Redstone 5, což je kódové označení. Na poslední chvíli... 4, ne? Redstone 4, pardon. A Microsoft zkrátka na poslední chvíli tam našel chybu, pak to zkompiloval v dubnu nový sestavení, nakonec to pustil na konci dubna teda a automatizovaná distribuce začala teďka v květnu na, nebo během záplatovacího úterý. No a samozřejmě se začaly objevovat spousty problémů, já nebudu o všech mluvit nějak do hloubky, jenom některý zmíním ty nejkurióznější a nejproblematičtější. Já jsem třeba si všiml na jednom ze svých počítačů, že se mi začal objevovat v průzkumníku nový disk, nebo respektive teda nový oddíl. A jsem přesvědčený, že ten oddíl tam vůbec nebyl a je to vlastně nějaký OM oddíl, to znamená, tam se používá prostě pro nějakou zálohu dat nebo něco takového. Je to oddíl, který byl vytvořen při tom upgradeu. A jako to, že byl vytvořen, dejme tomu, že to má nějakou logiku, asi musíme tomu věřit, že to má nějaký smysl. A já jsem si teda ty oddíly smazal na svých počítačích, protože vím, že u mě smysl nemají, ale budiš. Ale problematický je to, že se někomu objevují právě v tom průzkumníku nebo ve správci souborů je tam přiřazený písmenko, což za prvý je otravný, pokud jste puntičkáři, tak vám to bude vadit, protože ten oddíl je vám k ničemu takhle viditelný. A horší je to, že v některých případech ten oddíl je plnej, nebo skoro plnej a systém potom inteligentně samozřejmě hlásí, že máte plný disk, že jo? Což je jako otravný takovou hlášku odklikávat neustále dokola. Ale to je jako jedna spíš z těch humornějších chyb. Jo? Tohleto, pokud si chcete s tím poradit, pokud se vám ten oddíl taky objevil ve Windows, tak určitě přečtěte si článek, který jsem napsal, kde je návod, prostě jak to smazat. A já jsem přesvědčený, že to Microsoft brzy opraví nějakou servisní aktualizací při nejhorším, to jako určitě. Pokud tam udělají chybu a smažou nesprávný oddíl, tak to bude problém. No, jako to jo, no. A je taky otázka, jako jestli je moudrý vytvářet takový oddíl, protože víme, že operace s oddílama jsou vždycky trošku... No, může to skončit jako nějakým failem a já mám pocit, že i jsem zaznamenal nějakou reakci, že to někomu vytvořilo oddíl, takže mu to poškodilo data na jiném oddíle, jo? Takže to, o tomhle tom si můžeme myslet, co chceme. Další problém, který se objevil a ten už je jako mnohem závažnější, na některých SSDčkách ten systém nefunguje korektně. Konkrétně mají problém ti, kdo mají v počítači disky řady Intel SSD 600P nebo Intel SSD Pro 6000P. Pokud jste si tu aktualizaci nainstalovali třeba ručně, nebo jste vlastně ji získali automaticky, ještě předtím, než Microsoft zakázal na těchto počítačích tu automatickou instalaci, než je vyřadil z toho procesu, tak se prostě může dít to, že se ten počítač restartuje třeba, jo, a nechce naběhnout třeba v pořádku. Nějaký potíže s výkonem tam teda ještě byly, myslím, zmíněný. Problémy se týkají disků Toshiba XG4, XG5 a BG3. Tam naštěstí nejsou ty problémy zase tak signifikantní, tam jde jenom o to, že ten počítač vydrží méně na baterku. Jo, takže, jak říkám, automaticky už na zařízeních s těmahle diskama byste tu aktualizaci získat neměli a je to smutný. Myslím, že nějaký takový jako problémy se SSDčkama ten systém neměl poprvé a furt se to nějak vrací. A mě na tomhletom hlavně irituje strašně to, že se na to nepřišlo v rámci testování v insiderském programu, který má 10 milionů lidí, podle teda Microsoftu, to je oficiální číslo, který Microsoft řekl. A buď to ty disky nikdo z těch lidí nemá, což jako se asi stát může, byť 10 milionů lidí je hodně a samozřejmě nemluvím o tom, že Microsoft ten systém taky testuje u sebe, že jo? To není jako, že by všichni testeři byli jenom ty insideri, ale tady ještě jako zajímavá věc, některý počítače Surface Pro z roku 2007 měli ty SSDčka od Intelu. a prostě počítače Surface Pro vyrábí Microsoft. Stejně tak jako Windows 10 vyrábí Microsoft, takže si myslím, že je jako dost zvláštní, že na takovýhle problém prostě nepřišli. To je jako, to je pruser prostě, si myslím. Ty víš, jak podsvícneme největší tma. Ne, tady narážíme na ten problém, že těch konfigurací možných je jako nekonečné množství, jo, a nikdy to neotestuješ všechno, aby to bylo jako dokonale odladěný. A teď někteří třeba ti testeři mohli mít nějaký to SSDčko Toshiba nebo Intelu, ale třeba si ani nevšimli, že to je nějaký pomalejší nebo že jim to víc padá. Prostě považovali to jako za normální funkci toho, že je to prostě beta verze, která jako není úplně dokonalá a že to prostě nemuselo mít souvislost s tím diskem vůbec. A na druhou stranu zase Microsoft tam jako všechno možný loguje, tak on sám by z té telemetrie měl zjistit, že tam k něčemu takovému docházelo. Ale... No právě, že Microsoft se neustále ohání tím, my budeme sbírat telemetrii, že jo, ideálně po tobě chce, abys posílal tu kompletní sadu. A jako pokud tohle někdo ví, tak to ví Microsoft a Microsoft to musí vědět. Neexistuje možnost, že to neví. Jo, takže myslím, že jsem zaznamenal i nějakou jako reakci, že Microsoft o tomhle problému věděl, ale stejně to pustil ven. Jo, nebo zase my do toho prostě nevidíme, jsou to spíš takové jako napůl spekulace, napůl neoficiální informace. Je to jako těžký, ale fakt, že by Microsoft, nebo to, že by Microsoft vydal systém, o kterým ví, že tam jsou chyby, to jako není nic nereálního, že? To se prostě jako už stalo v minulosti a je to docela smutný. Já si myslím, že to hodně souvisí taky s tím, s tou jeho strategií prostě vydávání Windowsu. S tím, jak, já jsem to tady minule říkal, tak to nebudu zbytečně rozmazávat, jak agresivně je vlastně nastavený ten vývojový cyklus, že de facto v posledních týdnech před vydáním toho systému oni tam ještě přidávají funkce. A jako když si vemeš, nebo představíš si nějakou tu časovou osu, jo, jak vlastně Microsoft ten systém vyrábí, jo, tak v posledních týdnech tam začne sekat buildy testovací, co třeba 3 dny a intenzivně se všechno ladí. S tím, že tam ale furt ještě něco do toho kódu zároveň přidává. A potom prostě vyprodukuje build, o kterým se teda rozhodne, že je finální. A třeba za 2 týdny ten systém vychází. Tentokrát teda v tom dubnu, jak jsem říkal, tam došlo k tomu, že prostě Microsoft zjistil, aha, my tady jsme našli nějakou chybu, takže to jako nemůžeme vydat, takže zkompiloval nový build, vydal to k testování ve fastringu a snad 3 dny na to vydal jak do slowringu, tak do kanálu release preview, jo, do obou těchto nižších úrovní. A prostě tam není žádný prostor, jo, kde by prostě ty lidi mohli ten systém pořádně otestovat. Prostě najednou bát ho a za další 2 dny prostě je to venku. Jo, jako to prostě jako, já jako souhlasím s tím, že není možný odhalit všechny chyby, ale myslím si, že Microsoft dělá všechno pro to, aby se přesně takovýhle prusery staly. Že prostě oni kdyby si tam dali třeba, řekněme takový to jako, že OK, tak máme teďka build, o kterém si myslíme, že je finální. Tak to třeba dáme to do fastringu, dáme to do slowringu, tam to necháme třeba aspoň 2 týdny a pak to pustíme do kanálu release preview a tam to necháme taky minimálně 2 týdny. A pokud po 2 týdnech všichni ty lidi se budou tvářit, že je to všechno OK, tak pak to teprve začneme pouštět ven. S podobnými problémy se potýká i Apple, který má pod sebou i ten software, i ten hardware, zároveň prostě macOS není tak úplně komplexní, protože netáhne si tam tu strašně dlouhou historii sebou a zároveň těch hardwareových konfigurací není zase tak moc jako u těch Windows a stejně tam jako různý problémy taky jsou, takže... No ale Apple si taky vysloužil kritiku a to se týkalo vlastně i iOSu, že iOS ten poslední 11, že byl hrozně zabagovaný, i ta 10 celkem tam byly stížnosti a vlastně... Ale to je jako v posledních verzích jako docela pravidelný, jo, že no? Jak se dřív vždycky uživatelé těšili, že jo, teďka mi vyjde ta nová aktualizace, tak to hned ještě ten večer aktualizovali. A teď jako je velký doporučení to neaktualizovat hned, ale počkat, až ti první nadšenci, až tam jako najdou ty chyby a až to Apple opraví, jo, protože teď to obvykle probíhá tak, že Apple vydá jednu verzi a potom v rychlém sledu potom vydává nějaký jako desetinkový nebo setinkový updatey, který to tam ladí, jo, že třeba ten telefon ti to úplně brikne, jo, že to nejde zapnout a to úplně jako až takhle nepříjemný chyby. To už je skoro jak ten Microsoft, jo, který vydá systém a pak to prostě kumulativníma aktualizacema pár týdnů ladí, než už je to OK. Jo, ale jako zrovna u toho Microsoftu právě, jak tam má strašně moc těch konfigurací, kde je nereálný tohle všechno otestovat, tak právě u toho Apple a teda u iOS, že jo, kde máš prostě těch zařízení fakt jako pár desítek, jo, že jo, maximálně, tak to je jako až směšný, jo, že tam k tomuhle dochází, ale hold, jako není žádný dokonalý software. To není, ale jako z minulosti víme, hele, když vyšel Windows 7 třeba, jo, nebo i ty osmičky, tak to prostě, když to vyšlo, tak to fakt bylo otestovaný, že to jelo slušně. Jako jasně, že prostě ze začátku se na ty chyby tam naráží trochu častěji, jasně, jo, ale to, co se teďka děje v případě vydání některých verzí Windows 10, to je jako fakt mnohem horší. Myslím si. A i třeba u toho Apple to vedlo k tomu, že Apple řekl, nebo jako je to taky zase informace, jako kterou Apple neřekne takhle jako nějak veřejně, ale nějaký insideri prostě tvrdí, že Apple řekl, OK, my v další verzi iOSu se nebudeme soustředit na vývoj nových funkcí, ale my prostě se budeme soustředit na to, aby ten systém byl stabilní a těch novinek jako takových tam bude míň. Což si myslím, že je správný, že jo? Protože jako v minulosti Apple nemýval takovýhle problémy, jo? A to až v těch posledních letech si myslím, že se mu děje a jako není to pro něj dobrý a ztrácí trošku takovou tu svoji auru, že, jako, že má ty dokonalý produkty, takže... Myslím, že tady funguje trošku nějaká selektivní paměť, že si pamatujeme spíš ty... Jo, jenom část jako těch informací, myslím, že ty problémy tam bývaly i v minulosti. Jo. A zas, jako třeba v minulosti bylo zas méně těch produktů, pro který tohle musel optimalizovat. Jo, teďka už třeba vychází nový iOS a vychází to prostě pro telefony, které jsou, nebo zařízení, které jsou jako 5-6 let starý, že jo, mám pocit. A no, je tam taky dost a prostě musí tam zároveň v nich očesávat funkce, protože nemají všechny ty třeba i komponenty, jo, který tam potřebují k správné funkčnosti toho systému nebo k plné funkčnosti toho systému. Takže už tam je to taky složitější a u toho Microsoftu je to jo, neporovnatelně složitější. Jo, takže. Ale to není, jako tím ho nechci omlouvat, jo, ale Microsoft prostě, když vydává chyby takovýho rázu, který ti znemožní používat jeho produkt, tak jako... No, třeba to s těma SSDčkama bylo dost zásadní, protože ve chvíli, kdy prostě třeba nemůžeš ten systém ani nabutovat, tak... To je prostě problém. To, jako to s tím průzkumníkem, o čem jsem tady mluvil, že se tam ukazuje nějaký disk, který je plný a pak to furt řve, že prostě plný disk, tak to je jako sranda problém, že jo, ve výsledku. To mám pocit, že když jsem kdysi v minulosti testoval ty insiderský verze já, takže mi to tam taky v nějaký aktualizaci přidalo jako disketovou mechaniku, nějakou virtuální, že jsem tam jako nějaký ačkonost. A pak se to ztratilo, nebo jsem to odstranil, nebo každopádně teď už to tam nemám, no. No já přitom zvláštní, že jsem si myslel, že ten systém je docela v pohodě, protože třeba na mých počítačích a já už jsem to testoval třeba že právě ke konci toho vývoje, řekněme už během února třeba, tak mě ten systém jako fungoval docela dobře, musím říct, jo, ale ty problémy tam zjevně byly na jiných konfiguracích a já jsem si třeba všiml teďka jedné věci a to si myslím, že je taky ten systémový bug, že se mi nějak prostě resetuje nastavení skrytých souborů, že přípon, jo? Že prostě najednou nevidím přípony v průzkumníku. Počkej, a ty je máš nastavený tak, aby si je viděl? No já je mám nastavený tak, abych viděl, že jo, přípony souborů a prostě najednou je tam nevidím. To je třeba taky věc, která jako není moc dobře odladěná, protože to je funkce, kterou ty jsi musel zapnout, že jo? No právě. Která tam standardně jako je vypnutá a třeba ne všichni tady tohle používají, tak vlastně ne, možná si toho ani nevšimli. Jo, já si tohle třeba nezapínám, protože přípony vidím v nějakých jinačích. Nepoužívám průzkum. No, tak jo? Ty máš Total Commander, ne? No, jistě. Já teďka náhodou po reinstalu, tak nepoužívám Total Commander, ale nainstaloval jsem si Double Commander, což je taková jeho open source verze, která jako to je úplně dokonalý klon v podstatě. To funguje úplně všechno stejně, vypadá to stejně, nebo dá se to nastavit, aby to vypadalo stejně. Je to jako úplně nebo dokonalý, spíš prostý klon, jo? Že to je fakt až skoro bez vlastních myšlenek to tam kopírovali jedna ku jedné. Takže to je takový hezký tip pro naše posluchače nebo posluchačky. Každopádně, co se týče té aktualizace jarní letošní, já fakt doporučuji, ale zdůraznuju, že jsem tohleto říkal, myslím si, při vydání každý té verze Windows 10. Dokonce si pamatuju, když vyšel Creators Update, tak po těch zkušenostech s Anniversary Updatem jsem napsal článek, který měl v titulku jako prosím neupgradeuj, něco jako prosím neupgradeujte na novou verzi Windows 10, jo. Přestože vyšla, protože prostě jako je jistota si počkat. Já jsem zase napsal článek, kde shrnuju možnosti, jak se dá ten upgrade odložit, jak si pojistit, že se nenainstaluje automaticky, a pokud fakt k tomu nemáte důvod, tak nedoporučuji tu instalaci vyvolávat ručně. Zatím se zdá, že těch chyb v této konkrétní verzi systému je fakt hodně. Jestliže třeba ten Creators Update nebo Full Creators Update nakonec byly docela fajn, myslím si, že tam žádný zásadní problémy nebyly, tentokrát jich nahlášení spousta. Některým lidem dokonce se nainstalovala jiná edice, než kterou používají, jo? Což někdo hlásil, že mu prostě zamrzají nějaký aplikace. Vím, že takhle zamrzalo Chrome, to už by snad mělo být opravený teda v té první servisní aktualizaci, kterou vydali teď 8. května. Ale těch problémů se tam nastrádalo každopádně víc, takže radši s tím nikam nespěchejte. A pak ti zase někdo vytkne, že seš fanboy a že no, obhajuješ pořád Microsoft, takže furt jenom chválíš a to a dneska tady jenom dáváš celý den. Jasně, v minulosti si doporučoval neaktualizovat, no víš to. Já jsem teda v tom článku, o kterém jsem teď mluvil, že tam shrnu ty možnosti odkladu instalace aktualizací. Já teda jako dlouhodobě kritizuju Microsoft za to, že v edici Home v podstatě nemáš možnost moc ty aktualizace odložit, ale ty možnosti se oproti minule trošku jako rozšířily, protože jsou to takové neoficiální možnosti, jo, ale vlastně ty můžeš blokovat úplně aktualizace tím, že nastavíš připojení jako omezený, jakože zatížený fupkem, díky čemuž ten systém nestahuje ty aktualizace sám od sebe, až na nějaký opravdu čestný výjimky. Takže je to takový jako trik, který se dá použít, ale právě blbý je to, že tam nedostaneš žádný servisní aktualizace, takže buď to si je musíš instalovat ručně, anebo prostě to vydržíš třeba měsíc, maximálně dva, díl bych to osobně asi nedělal. A pak prostě ty instalace zase povolíš, nebo zase jako obnovíš status toho připojení. A ještě třeba v Creators Updateu, tam se vlastně dalo jako omezený nastavit jenom připojení přes Wi-Fi, ale ve Full Creators Updateu už jde nastavit jako omezený i ethernetový připojení, takže ty možnosti právě, jak jsem říkal, jsou trošku jakoby lepší v tomhle tom směru. Nebo přejděte na Linux třeba. Nebo na macOS, i když tam vlastně ne, že jo, tam si jaký říkal, že tam jsou chyby, takže. Tak v Linuxu jsou taky, že jo. Ale na Linux můžeš přejít, aniž bys kupoval nový počítač. Jo, to je pravda, no. Nebo si kupte si Chrome OS, hele, tam to nic neumí a je to bez problému, že úplně systém. No, takže pokud už nemáš co dodat, tak to asi típnem, ne? Asi to típnem, protože asi nemá smysl vyjmenovávat tady, jaký všechny bugy se našly ve Windows 10 18.03. Někomu se třeba nastavení repráku zresetovalo, že jo, a tak dále, takže no, to nebudem řešit. Jo, tak teda za týden. Čau. Čau.